do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis trójki. Kamil Stoch powtórzył sukces Adama Małysza i wygrał turniej czterech skoczni. Uspokoiła się sytuacja na Pomorzu, odwołano alarmy sztormowe. Sąd w Nicei uniewinnił nauczyciela, który przewoził w swym samochodzie uchodźców z Erytrei. Kamil Stoch wygrał 65. turniej czterech skoczni. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Piotr Żyła. Trzeci był Norweg Daniel Andre Tande, a czwarty kolejny z Polaków Maciej Kot. Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w tym turnieju. 16 lat temu dokonał tego Adam Małysz. W ostatnim konkursie w Bischofshofen Stoch także był najlepszy. Skoczył 134,5 oraz 138,5 metra. Drugie miejsce zajął Austriak Michel Heibeck, a trzecie Piotr Żyła. Na piątej pozycji zawody ukończył Maciej Kot, 19. Był Dawid Kubacki, 23. Jan Ziobro, a 25. Stefan Hula. Uspokoiła się sytuacja w portach na Pomorzu. Odwołane zostały alarmy sztormowe. Więcej Aleksandra Kupczyk. Woda opadła do bezpiecznego poziomu poniżej stanów ostrzegawczych. Trwają porządki, usuwanie zniszczeń i szacowanie strat. Sztorm zniszczył plaże, wydmy, lasy, nabrzeża, promenady. Woda wlewała się do portów, na deptaki i ulice. Wielkie straty wyrządziła wichura m.in. w Usteckim porcie, a na przystani w Łopach zachodniopomorskim zabrała część odbudowanej kilka lat temu po orkanie przystani rybackiej. W niektórych miejscach zamiast plaż powstały wysokie, niebezpieczne klify. A dzisiaj na Bałtyku wiatr przeważnie północno-zachodni do północnego, 3 do 4 stopni w skali Boforta. Niektóre kutry z portów Usteckiego, Darłowskiego i Kołobrzeskiego wypłynęły na łowiska. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Wierni prawosławni i grecko-katoliccy świętują dziś Wigilię Bożego Narodzenia. To jest dzień czuwania, jest ścisły post i wigilijna uroczysta kolacja, mówi ksiądz mitrat Stefan Batruch. Jest przygotowywanych 12 potraw, z których główne to kutia, ale też barszcz, pierogi. W narożniku pokoju jest ustawiany diduch, to jest bardzo stara, dawna tradycja. Diduch to jest słomiany snopek, przeplatany i zdobiony na tę okoliczność. Jest również ustawiana choinka, są kolędy, są też śpiewane szczedriwki, których nie ma w tradycji łacińskiej, są mniej znane, są nieco bardziej pieśni frywolne, ale też nawiązujące do święta Bożego Narodzenia. Obrządki wschodnie świętują Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli 13 dni po kościele rzymskokatolickim. Na koniec Francja. Sąd w Nicei uniewinnił nauczyciela, który przewoził w swym samochodzie uchodźców z Erytrei. Wcześniej prokurator w podobnej sprawie, w tym samym mieście, domagał się 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem dla pomagającego imigrantom rolnika. Wyrok w tym przypadku ma zapaść w lutym. Nauczyciel akademicki wracał po festynie w swojej wiosce położonej przy granicy z Włochami, gdy został zatrzymany przez policję. Wiózł czworo Erytrejczyków, którzy przedostali się do Francji. Zarzucono mu przemyt imigrantów. Prokurator domagał się pół roku więzienia. Sąd uniewinnił nauczyciela, twierdząc, że czynił to w obronie ludzkiej godności. Pochodzący z tej samej wsi rolnik także jest oskarżany o pomoc imigrantom. Odmówiono otwarcia nieczynnych pomieszczeń, żeby tam się mogli schronić i by można było im udzielić pomocy lekarskiej. Ludzie stąd to robią, opiekują się. Czas, aby władze się tym zajęły, ale one nie chcą. Inny zaś mówi. Krok po kroku wszyscy zaczęli rozumieć, co się dzieje. Niektórzy ociągali się z udzieleniem pomocy uchodźcom, ale wkrótce i oni przyłączyli się, bo zrozumieli, że nie można pozostać obojętnym wobec tego zjawiska i zamykać oczy. Ta pomoc rośnie w miarę jak staje się jasne, z jakimi ogromnymi problemami borykają się uchodźcy. We wsi zawiązał się Komitet Pomocy Uchodźcom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. W Olsztynie po kilkugodzinnej awarii ruszyły tramwaje. Naprawa pękniętej szyny trwała od południa. Wiele wskazuje na to, że pęknięcie spowodował kilkunastostopniowy mróz. Tej nocy w Olsztynie może być minus 20 stopni, a minus 23 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 19 w Lublinie, minus 16 w centrum kraju, minus 8 na wybrzeżu. W górach porywisty wiatr powodujący zamiecie. Jutro pogodnie na wschodzie, gdzie indziej od zachodu zachmurzenie będzie rosło. Po południu na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie śnieg. W Suwałkach minus 15 stopni. W Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, w Poznaniu minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Pan Igor napisał, właściwie załączył zdjęcie, że jego samochód pokazuje minus 18,5. To da więcej. Madryt, a tam na pewno ciepło. Dwa razy na pierwszym miejscu. 21 miejsce w podsumowaniu, zespół Kult. Najwyższa pozycja czwarta, 22 tygodnie na liście, 443 punkty, miejsce 20, Brodka.

No tak, w sprawie śledzia. Pani Grażyna sugeruje, żebym wyrzucił, a pani Magda mówi, że wczoraj zjadła i czuje się fantastycznie, znaczy tego świątecznego. A w sprawie temperatur, no tu przebicie zdecydowanie. Jasi Małgosia z Panamy. Jest 14.20 i na zewnątrz 33 stopni oczywiście plus. Będzie grzałka. Aha, jeszcze dodam w takim razie. Fisze Madę, Tworzywo i Kasia Nosowska. Wojna na miejscu 19. 3 razy na pierwszym, 19 tygodni na liście. 4-4-4, 18 miejsce Metallica. Hardwire to self-destruct. Metallica na miejscu 18 w podsumowaniu rocznym. W sprawie śledzia to powiem jutro, jak było, jeśli przyjdę do pracy. A w sprawie temperatur, Olsztyn, minus 21, pan Rafał donosi. A ja donoszę, że tu znowu piosenka zagraniczna na 17, ale tak mi się coś wydaje, że to będzie przedostatnia piosenka zagraniczna. Czyli gdyby była lista zagraniczna i lista polska, to to by było drugie za granicą. Najwyższa pozycja druga, 26 tygodni na liście, czyli pół roku, 461 punktów. Na 17 David Gilmour. Thank you. faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked in your youth, but the years had turned dry as the leaves. Faces of Stone to oczywiście David Gilmour. Na 17 miejscu w podsumowaniu roku. W sprawie temperatur Ewelina i Jarek donoszą, że w Hajnówce 22,2 stopnia minus oczywiście. No to chyba więcej już nie będzie. 2 tygodnie na pierwszym, 20 tygodni w zestawie, 467 punktów. Na 16 Wataha, Męskie Granie Orkiestra 2015.

Tomasz, że w Gwadelupie 31. Jakoś tam się to wszystko ładnie znosi, a u nas dzisiaj w nocy będzie 21, tak wygląda na to. A na liście będą oklaski. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Najwyższa pozycja trzecia, 27 tygodni na liście, 542 punkty na 12. Opowiadaj mi tak, Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir, mi się go obcięło klaski. To miejsce 12 w naszym zestawieniu, za 9 minut godzina 9 wieczorem. Z Rosji napisał Paweł i bardzo śmiesznie pisze po polsku, że bardzo nas lubi słuchać, pozdrawia wszystkich i to podoba mi się. Chciałbym gratulować wszystkich polskich panów i dziewczyn z Nowym Rokiem i też oraz wszystkich rosyjskich ludzi. U nas minus 28 stopni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w kraju i na świecie. Forest, Dawid Podsiadło na miejscu 11. Was then there if everything's a dream, don't